Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Сонца якраз вісела над тым пагоркам, па якім Роза толькі ўзбегла сюды. Цяпер ён засланяў усю местачковую вуліцу, дзе стаяла нямецкая калона. Можна было спадзявацца, што немцы таксама не маглі бачыць яе адтуль. Але ж там, пасярод вуліцы, засталіся верамейкаўскія бабы. Таксама недзе грузавіку сядзела Дуня Пракопкіна, якая адна цяпер мусіла адказваць за ўсё. Роза адно толькі ўявіла, што можа здарыцца па яе віне, як раптам закалацілася ўся ў ача і, слепнучы ад горкіх слёз, бухнулася ніцма ў разорыну. Хоць яна і ўсведамляла сваю бездапаможнасць, хоць яна і разумела, што мала чаго можа, аднак у душы не збіралася доўга хавацца тут, на гэтых незнаёмых гародах. Ёй здавалася, як толькі паляжыць трохі наводшыбе, а затым вернецца назад на вуліцу, няхай ужо будзе там, што будзе. Ды ў дачыненні да Пракопкінай Дуні льга было захаваць звычайную чалавечую прыстойнасць. Тая не спалохалася, не падумала пра сябе, калі ішла на выручку ёй. Тым часам міналі хвіліны, а Роза ляжала нерухома ў разорыне, быццам не магла хоць колькі адарваць ад зямлі сваё непаслухмянае нягнуткае цела. Між тым немцам нарэшце спатрэбілася гэтак нечакана злоўленая яўрэйка. Але на абочыне местачковай вуліцы яе не было ўжо. Тады яны кінуліся шукаць Розу па дварах, якія стаялі абапал старога тракту. Разбегшыся па 3-4 заклапочаныя салдаты, урываліся з рашучымі тварамі ў хаты, шнарылі скрозь па хлявах, заглядвалі ў паграбы. Аднак дарэмна Розы нідзе не знаходзілі. Адзіны, хто мог штосьці канкрэтнае сказаць пра яе, быў той чалавек, што нядаўна цікаваў на гародзе з зялёнага хмызу. Але яго не відаць было на ранейшым месцы. Гаспадар сігануў з маленніку адразу, ці не следам за Розай, толькі не пабег далёка па гародзе, павярнуў да сябе ў хату. З акна туль яму было відаць усё. Як немцы неўзабаве замітусіліся вакол, шукаючы знікшую яўрэйку, як вясковыя кабеты, што прыйшлі з ёю яшніцу, змаўляліся аб нечым на дарозе. Яму толькі дзіўна зрабілася, чаму пры такой сітуацыі гэтыя кабеты ўсё яшчэ не разбегліся, адно стаяць ды талопяць, быццам неразумныя вечкі на немцаў вочы. Вядома, здзівіцца хоць чаго не надта цяжка, асабліва, калі ёсць на гэта падстава. Але як падумаць, то зразумець верамейкаўскіх кабет таксама можна было. Куды раптам пойдзеш адсюль, калі дзвюм спадарожніцам пагражае небяспека? Натуральна, яны не ведалі, чым канкрэтна магла пагражаць і Дуні, і Розе небяспека, бо ніхто з кабет не бачыў нават збольшага, што адбылося. Усе запомнілі толькі, як спярша дураслівы немец злавіў каля плота і сілай павёў за руку цераз дарогу Розу. А затым туды на выручку сяброўцы накіравалася Дуня, і вось цяпер не было ні Розы, ні Дуні. Правда, Дуня ў грузавіку. За гэтым ужо верамейкаўскія жанкі пастараліся прасачыць акурат. Роза дык і зусім знікла з вачэй. Падобна было, што яна альбо ўцякла, альбо проста схавалася дзе паблізу. Вось толькі ніхто не згледзеў, як ёй удалося зрабіць гэта. Немцы, здавалася, наогул забыліся пра яе існаванне, а верамейкаўскія кабеты, пераканаўшыся, што яна не абзываецца ні рухам, ні голасам на іхняе гуканне, звялі вочы салдаткі ў другі бок, пачалі назіраць за немцамі. Немцы між тым сапраўды колькі хвілін паводзілі сябе спакойна, ўсё роўна як у іх і галовах не было нічога пра нядаўні інцыдэнт. Магло здавацца, што наогул ніякага выпадку не былося. І Дуня Пракопкіна трапіла грузавік зусім па добрай згодзе, па сваёй ахвоце, дальбог, хоць падумання іначай гэтыя маладыя немцы ўгаварылі яе паехаць кудысьці разам, быццам казакі тую галю. Але вось аднекуль з галавы калоны прыбег да скрыжавання унтэр-афіцэр, той самы немец у акулярах, што дапытваў спярша Розу, пасля Дуню, і тады каля аўтамашыны зноў прыйшло ўсё ў рух. Было відаць, як салдаты пачалі недаўменна круціць галовамі, азірацца вакол, нарэшце забегалі ўздоўж вуліцы. Пакуль унтэр-афіцэр звярнуў увагу на вермейкаўскіх кабет і падумаў, што яўрэйка за гэты час, як ён бегаў дакладваць аб інцыдэнце камандзіру роты, магла далучыцца да іх. Салдаты паспелі абшукаць вуліцу ўздоўж платоў і па той, і па гэты бок перавярнулі ўсё ўверх дном у бліжэйшых дварах. Да вермейкаўскіх кабет унтэр-афіцэр падышоў у суправаджэнні чамусьці толькі двух салдат, сярод якіх быў той Макс, што пачынаў нядаўнюю гульню забаву. Праз яе тады пачалося ўсё. Макс гэты стараўся цяпер найбольш, падскокваў да кожнай жанчыны, пільна ўглядаўся ў твары, наогул неяк празмерна мітусіўся, ўсё роўна як адчуваў за сабою віну. Унтэр-афіцэр таксама акурат не знаходзіў сабе месца. Яму крайне неабходна было адшукаць яўрэйку вось зараз, гэтую ж хвіліну, бо камандзір роты не захацеў займацца нечакана ўзнікшай справай, ды не было калі, таму што канчаўся адведзены на прыпынак у гэтым мястэчку час і загадаў перадаць абедзвюх кабет і злоўленую яўрэйку і тую, што аказала супраціўленне ягоным салдатам пры затрыманні яўрэйкі, альбо ў штаб тылавога раёна, дзе па штату ёсць чыны палявой жандармеры, альбо проста ў тутэйшую камендатуру ці нават у паліцыю. «Вэк!» – нарэшце ўзбырыўся сваёй няўдачай унтэр-афіцэр, і Макс з другім салдатам кінуліся адпіхваць аўтаматамі верамейкаўскіх баб. «Вэк! Вэк!» З нейкай зацятай ахвотай паўтаралі яны, акурат ляскалі пугамі, кароткае унтэр-афіцэрава слова прэч, і ўсё далей адпіхвалі аўтаматамі баб, ажно пакуль не загналі ўсіх у бакавую вулачку, вузкую і кароткую, звычайны завулак, што недзе злучаў сабой другую, паралельную гэтай вуліцу. Зноў, як і на тым скрыжаванні, верамейкаўскія кабеты збіліся ў гурт. Але не шумелі, стаялі моўчкі, толькі некаторыя найбольш трапяткія жаласлівыя ціха ўсхліпвалі ды выціралі рукамі вільготныя ямкі пад вачамі. Неўзабаве стала чутно, як на скрыжаванні загурчэлі маторы, адразу запахла скрозь дымам, які не ў прыкмет паплыў па местачковых гародах. Можна было здагадацца, што нямецкая аўтакалона нарэшце збіралася рушыць далей. Але жанчыны яшчэ доўга не адважваліся падысці па завулку ды глянуць уздоўж шляху. І толькі тады, як шум матораў аддаліўся ад скрыжавання і пачаў паступова сціхаць, смялейшыя з верамейкаўскіх кабет набраліся духу датупаць да таго месца ў завулку, адкуль направа і налева праглядвалася ўздоўж сама вуліца. Ад скрыжавання яна ішла ў гору, дужа гарбацілася, за якога паўкіламетра адсюль уся была пустая. Адно ў прыдарожнай канаве, якраз насупраць таго двара, дзе на ліпах віселі вуллі, ляжала нейкая скрыня. «Ну што?» Падышла да смялейшых кабет і Анэта Прыбыткова. «Не відаць!» Не паварочваючы галавы да яе, а ўсё гледзячы ў той бок Яшніцкай вуліцы, куды зніклі за пагоркам нямецкі грузавікі, адказала Варка Каспірукова. «Вон рабілі бабы клопату!» Зусім пасмялеўшы, абурылася тады Кузьмова нявестка. «Ай, каб жа аднаго клопату!» Дакорліва паківала галавой Гайля Шараховскага і раптам схапілася рукамі за твар, быццам збіралася загаласіць. «Ну, Дуню павезлі яны!» Маючы на увазе немцаў, разважыла Варка Каспіркова. «А дзе ж Роза? А Роза дзе?» «Так, можа, і Розу тады павезлі з сабой?» Усё роўна як спыталася ў самой сябе раздумлівым голасам Прося Рацеева. «Ай, наўрад ці!» Адразу усумнілася Анэта Прыбыткова. «Хто ж я та бачыў?» «А хто іх ведае?» Развяла рукамі Галя Шараховская. «Можа і павезлі?» «Ай, дык чаму тады немцы ўзбегаліся былі?» Не пераставала сумнявацца Кузьмова нявестка. «Во, і нас загналі сюды, можа, якраз Розу шукалі?» «Ой, не, бабы, так не трэба гаварыць. З Дуняй тут усё здаецца ясна. Яе немцы павезлі з сабой на машыне. А Роза?» «Анэта праўду кажа», – патрымала Кузьмову нявестку Палага Хахлова. «Яйбо, Розу немцы шукалі», – пачалі падаваць упэўнены голас і другія кабеты. «А нягош», – паступова згадаліся амаль усе. Варка Каспіркова кіўнула галавой. «Ой, гэта ж каб і праўда з нармальнымі людзьмі справу меў. А то ж, немцы, што яны табе скажуць на сваёй мове? Да і ім, што ты ў адказ скажаш, адно і чуеш. Гер-гер-гер-гер! Як ужо так выходзіць у нас, дак лепей было б нам і са ўсім ісці сюды», уздыхнула, зажарыўшыся Анэта Прыбыткова. «Тады ў тым ключы праява выйшла, а цяпер і тута. Ой, вярнуліся б яшчэ з ключа, тады, дык...» «Ой, Дуня, як прачувала, не хацела ісці. Дык, ай!» Анэта пастаяла задуманай, тады і сама быццам асуджаць Дуню пачала. «Я так вам скажу. Трэба вярнуцца было. Ой, але ж каб гэта знаццё, га? Ага, каб знаццё пачалі бедаваць бабы». Аднак стаяць у завулку, разважаць доўга тым часам не выпадала. «Ладна, бабы», гледзячы з-пад рукі на сонца, спыніла дарэмныя нараканні Варка Каспірукова. «Бяду з вамі цяпер, во гэтую мінуту мы не паправім. Давайце думаць, што рабіць далей». «Ой, ну што рабіць? Трэба пашукаць Розу». «Што Роза?» Варка нахмурыла чорныя бровы, якія на яе светлым твары былі ўсё роўна як непрывычныя. «Роза, калі што якое, калі яна і праўда схавалася, дзедак, Роза выйдзе, сама неўзабаве будзе шукаць нас. Але што нам што рабіць? Можа, пакуль што да чаго, дык сходзім да таго лагера, а? Трэба ж неяк паглядзець, ці ёсць нашы там, ага, каб пасля дарэмна не думалася». «Тады зробім так», – пачала распараджацца Анэта Прыбыткова. «Вы ўсе ідзіце да царквы, вунь. Бачыце, булавы дзе тырчаць. Дак вы зараз ідзіце туды. Лагер не дзеля царквы. А я тым часам тута пабуду. Можа, Роза адкуль і вынікне. Ну, не сядзець жа ёй да самага вечара ў схроне. Дак я і прывяду яе адразу к вам. І пра Дуню яна ўсё скажа. Толькі, ой, глядзіце, бабы, ўжо і майго там, а можа, і мой трапіцца. Дык скажыце, што я таксама з вамі прыйшла». «Не». Упарта замахала рукамі Варка Каспіркова. Не дзела ты зараз гаворыш, дзеўка, трэба неяк разам трымацца, альбо тута застанемся стаяць усе, альбо наадварот пойдзем туды разам. А то пагубляемся ўсе ў гэтай яшніцы і знаць пасля не будзем, хто дзе. Хопіць ужо і такого, што Дуні з Розай няма. А цяпер ты во нешта такое захацела, каб самой трапіць у якую неспадзяванку. Не, Ганета, і не думай заставацца. Пойдзем з намі, во, паглядзім на той лагер, пашукаем сваіх, а тады ўжо і кінемся ўсе па слядах. Ну, не вяртацца ж нам без кабету верамейкі. Ой, колькі сірат адразу наробім тама. У Дуні двое заплачуць у хаць, а ў Розы таксама. Але Анэта не краналася з месца. Тады Варка Каспіракова паклала ёй руку на спіну і лёгенька падпіхнула наперад. «Ай, мамачкі мае! Ай, мамачкі мае!» Як не заплакала зрушаная з месца Анэта. «Цыц!» – строга сказала ёй Варка, нібыта і праўда занепакоеная тым, што салдатка зараз пачне лямантаваць. «Слязьмі не паможаш! Можа, яшчэ ўсё абыдзецца? Я вось толькі думаю». Дарэмна тады Дуня сама пайшла да немцаў. Роза б і адна выбавілася ад іх. Ну, падурэлі б трохі, а там і адпусцілі. А я думаю, яшчэ больш скрывілася Кузьмова нявестка, што гэта мы вінаваты, каб пайшлі на выручку ўсе разам тады, а не адна Дуня. Дык, ай, можа б і не здарылася такое. Ай, думаеш, мне не шкода нашых баб, думаеш, адна ты такая жаласная ды харошая. Дык, ой, бабы, усім нам шкода іх, уздыхнула Варка Каспіракова. Але што цяпер зробіш? Ай, і наогул, хто ведае, што цяпер рабіць, а? Ну, будзем блукаць па мястэчку, да вінаватых сярод сябе шукаць, а тады што? Не... Лепей і праўда мы зараз, во, сходзім сабе к таму лагеру, паглядзім мужыкоў, а пасля ўжо і прыкідваць станем, што да чаго. Лагер ваеннапалонных у Яшніцы сапраўды быў ля царквы. Дакладне ў самой царкве даўно непрыгодны для службы. Але Яшніцкая царква мела яшчэ і старую гароджу, таму лагерам называлася ўсё разам і дзіравы з даху будынак царквы, і агароджаны царкоўны двор, побач размяшчалася кірмашовая плошча. У сярэдзіне мястэчка на вуліцах ужо сустракаліся людзі, па ўсім тутэйшыя яшніцкія жыхары. Але ніхто з местачкоўцаў надта не здзівіўся з вялікага гурту чужых кабет, бо такое цяпер нярэдка даводзілася бачыць. Плошча з краю да краю была пустая, і тым з верамейкаўскіх кабет, якія траплялі сюды раней, яна бачылася такой, бадай, упершыню. У кірмашовыя дні тут заўсёды поўна, ажно іншы раз не пратачыцца, народу таксама, вазоў, на якіх прывозяць, прадаваць у мястэчка ў драўляных скрынях, гусі, свіні ды іншую хатнюю жыўнасць. У вокнах местачковых дамоў, што стаялі прыбудовамі шчыльна адзін да аднаго, адсвечвала трапяткой ружовасцю сонца, якое дагарала сёння акурат над старым парослым крывулямі вербамі валам, насыпаным яшчэ ціні ў паўночную вайну, калі ў гэтых месцах Пятровы войскі адбівалі ад Масквы шведаў. Больш як за 200 гадоў вал ужо амаль зраўняўся з плошчай, толькі па старых вербах угадваўся колішні абрыс яго. Двухгаловая цагляная царква, што вонкава нагадвала хутчэй касцёл, узвышалася з паўднёвага боку кірмашовай плошчы. Таму сонца высвечвала яе ад самага мармуровага цвінтара да канічных купалаў, на якіх блішчалі пустацелы, акурат выгнутыя з дроту крыжы. Агароджа вакол царквы стаяла з керамічных сотаў, і праз іх скрозь праглядваўся царкоўны двор, па якім ляніва, як тыя манахі, сноўдалі палонныя у чырвонаармейскай форме. На далёкім рагу агароджы, там, дзе цераз дарогу да яе туліліся местачковыя двары, была ўзведзена назіральная вышка, збітая з дошак і паднятая ўгору на драўляныя слупы. На вышцы стаяў і глядзеў на верамейкаўскіх кабет вартавы немец з наведзеным на плошчу кулямётам. Салдаткі на нейкі момант замуліліся на сярэдзіне плошчы, ісці альбо не ісці далей. Але ўсё ж перамаглі ў сабе тарапеласць, якая ўзнікла пры выглядзе гэтай вышкі з узброеным вартавым. Набліжаліся яны да лагера, жагнаючы сябе кожнай правай рукой быццам, і на самой справе ў думках цяпер нічога не было, акрамя царквы гэтай ды Господа Бога. Між тым палонныя таксама угледзелі новы гурт вясковых кабет яшчэ на плошчы. Здаецца, хтосьці нават гукнуў пра гэта на ўвесь двор, бо з царквы адразу ж пачалі з'яўляцца постаці ў чырвонаармейскай форме. Усе яны, і тыя, што бадзяліся дагэтуль па двары, і тыя, што хаваліся ў будынку царквы, накіроўваліся насустрач кабетам да керамічнай агароджы. Пакуль жанчыны перасякалі плошчу, падыходзячы да самага лагера, з таго боку ля агароджы паспелі пастаць ледзь не ўсе насельнікі двара. Іх было няшмат, сотні дзве, калі трохі не болей. Палонныя былі даўно нястрыжаныя, няголеныя, мелі выгляд змарнелых людзей, хоць і не зусім такіх, каб не трымацца на нагах. Справа ў тым, што ў яшніцкім лагеры палонным ужо давалі іх харчу для падтрымання сіл, каб людзям не толькі жыць тут, на гэтым царкоўным двары, але таксама хадзіць на работу, на лесапільню, на бальшак, дзе кожны раз даводзілася засыпаць усё новыя і новыя калюжыны, выбоіны ад гусеніц і колаў на павал лесу. Да таго ж і сам тутэйшы лагер быў невялікі. Словам, у гэтых палонных пакуль яшчэ не кепска трымалася душа ў целе, але вочы ва ўсіх, на каго не паглядзець, былі сумныя, як у сапраўдных нявольнікаў. Тым, што вартавы на назіральнай вышцы свабодна дапусціў верамейкаўскіх кабет да агароджы лагера, дзе па другі бок стаялі ваеннапалонныя, можна было адразу зрабіць вывад, што гэтакае тут адбывалася часта, прынамсі ўжо не першы раз. На нейкі час кабеты і палонныя, здавалася наогул, былі пакінуты без увагі. І толькі хвілін праз колькі з невялікай хаткі, дзе раней, мусіць, змяшчалася царкоўная гаспадарка, выйшаў нямецкі салдат з аўчаркай на повадзе і аўтаматам на грудзях. І ён таксама не кінуўся адганяць кабета да гарожы. Трымаючы няўрымслівую аўчарку на повадзе, пачаў моўчкі няспешна пахаджваць паўз дапаўшых да гароджы кабет. А тыя за гэты час, пакуль іх ніхто не чапаў, ажно пасмялелі зусім, перебягалі з месца на месца, каб лепей бачыць твары палонных, гукалі. Перш чым назваць Івана, Варка Касперукова гучна спытала: «Звірамеек ёсць сярод вас? Можа, Пармен Пракопкін альбо Іван Самусь?» Гэта яна клапацілася пра сябровак, якія не дайшлі да лагера. «А Касперук Іван? Ёсць Касперук ці не, га? Кажу, Звірамеек, ёсць сярод вас хто?» Але верамейкаўскіх мужыкоў у яшніцкім лагеры не было. Тады прыбыткова Анэта пачала дапытвацца ў кожнага, абы злавіла чый позірк на сабе. «Можа, хто сустракаў нашых, верамейкаўскіх?» Нарэшце адзін, высокі і вузкі ў плячах, з акуратнай чорнай барадой, палонны нібыта злітаваўся і сказаў: «Тут мясцовых няма. Прыходзілі вось так, як і вы, жанчыны, і забіралі сваіх, хоць, зрэшты, а чаму яны павінны быць у лагеры? Можа, ваююць? Вам хто-небудзь казаў, што яны ў палоне?» «А не, ніхто не гаварыў». «Дык чаму ж вы тады шукаеце?» «Ой, ну як жа, ну, я теж, бо мужыкі нашы, якаб, хто ж аб іх другі паклапоціцца?» «Але самі бачыце, — счакаўшы трохі, сказаў палонны, — вашых сярод нас няма. Як вы кажаце, верамейкаўскіх?» «Ага». «А прозвішчы, як прозвішчы мужыкоў вашых?» «Майго, напрыклад, Прыбытков», — з нейкай новай надзеі сказала Анэта. «Іван Прыбытков. І Тимох Прыбытков. Я та брат мужа майго. А я є...» Анэта паглядзела на Палагу Хахлову, што стаяла побач. «А я є чалавека таксама Іванам завуць. Хахол прозвішча. Іван Хахол. Можа, сустракаліся дзе, га?» «Не». «А можа, на вайне сустракалі?» — удакладніла Анэта, ўсё роўна спадзяючыся, што палонны нешта ўспомніць яшчэ. «Не, Прыбыткова я не сустракаў», — адказаў Анэце ваеннапалонны. «А Хахла, Івана Хахла не бачылі?» — спыталася ў сваю чаргу Палага. Палонны пасля гэтага павярнуў галаву направа, налева, і гучна спытаўся: «Тут пытаюцца Івана Хахлова Звірамеек. Не ведаеце, хто?» І, не дачакаўшыся адказу, паспачуваў: «Бачыце, не сустракалі». Між тым зняволеныя, страціўшы цікавасць да верамейкаўскіх жанчын, маўляў, нават ніякага харчу сабой не прынеслі, пачалі патрохі разыходзіцца у розныя канцы падвары. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца — артыстка Маргарыта Захарыя.